शहर चला माजो दे तंबाकू सिया शहर आया घर बावर नजारी नहीं कुआशर شیم خیری ندیدم خدا غرقه گنا کردم عزیزم خلای چادر الوان چادر الوان خلای چادر الوان چادر الوان بکنم خال لبه تا بدن چنار بدور مرخدش گل ها قطار بر خدش گل های لال بدوی مر خدش گل های لال ابا قونی به وفا کی اعتبار I'm the one that's got the best.